nüüd seina ääres on paremad pojad ja relvatas palge tõstab karree. Need rentsites voolavad šampuse ojad, meid ootab pasti ja talvepalee. Võidu eest makstakse.